ศาสตร์ตั้งแต่ปี2523หลังที่ท่านจบแล้วท่านก็ทำงานอยู่ในกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคมนะคะและท่านก็อุปสมบทเมื่อปี2526ค่ะตอนนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดป่าสุขโตนะคะจังหวัดชัยภูมิค่ะวันนี้นะคะก็มีคำถามที่น่าสนใจมากมายนะคะจากท่านผู้ชมเราจะคุยกันในเรื่องของศีลนะคะเราไปรับฟังตัดนิดนึงเราไปรับอะไรนะต้องรับเราไปรับคำผู้ใจหนูจำไม่ได้ทุกทีเลยล่ะเราไปรับอะไรนะเราใช้คำว่าอะไรนะทุกทีอ่ะ สำหรับมรณธรรมเนี่ยครับ วันนี้แนะนำยาวเลยก็เลยว่า เป็นต้อง รับฟังความคิดเห็นเหรออ ่าไม่ใช่ความคิดเห็นนะจ๊ะคำแนะนำนะคะรับฟังคำรับฟังคำอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคำพูดง่ายๆนะ คำสอนเหรอ รับฟังคำแสนเป็นคำสอนเหรอคำตอบ คำตอบเหรอก็ได้ง่ายดี คำตอบก็ได ้ คร ับ คำตอบจากท่านผู้ชมที่ทำไมทุกทีเราไม่เคยถามประโยคนี้เลยนะ ท ุกทีจะถามเลยนะ โอเค เมื่อกี้ได้ถึงตรงไหนนะเดี๋ยวเริ่มเคลียร์ดีกว่า เริ่มใหม่นะ เริ่มใหม่เ คลียร์คอร์ส แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังคำตอบจากพระอาจารย์กันนะคะ โอเคพร้อมนะครับ สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ The Exit ทางออกหัวใจหนีไฟกิเลสค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไพศาลนิสสาโรนะคะมาให้คำตอบกับท่านผู้ชมในเรื่องเกี่ยวกับศีลนะคะซึ่งมีคำถามเข้ามามากมายเลยค่ะพระอาจารย์ไพศาลนิสสาโรก็ท่านจบคณะศิลปศาสตร์นะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปี2523นะคะแล้วท่านได้ทำงานในกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคมค่ะท่านอุปสมบทเมื่อปี2526นะคะขณะนี้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดป่าสุขโตค่ะค่ะนักอาจารย์นะคะอาจารย์ก็วันนี้นะคะก็มีคำถามท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของศีลนะคะศีลเนี่ยที่เราใช้ในคารวาสวิสัยนะคะก็คือศีล5ใช่ไหมคะมี5ข้อเดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ชมก่อนก็มีเรื่องของข้อที่1ก็คือห้ามฆ่าสัตว์ข้อที่2คือห้ามลักทรัพย ์ อันที่3คือห้ามประพฤติในกาม อ ันที่4ก็คือห้ามพูดโกหกแล้วก็ไม่ทราบมันจะมีส่อเสียดหรือว่า คำหยาบก็เจอ ด้วยหรือเปล่านะคะและสุดท้ายก็คือเรื่องของห้ามดื่มสุราในร้านนะคะคำถามก็มีอยู่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราผิดศีลเนี่ยมันต้องมีเจตนา ใช่ ไหมคะถ้าเกิดว่าเราผิดศีลโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยถือว่ามันเป็นความผิดศีลไหมคะหรือว่าการผิดศีลมีระดับของความขั้นตอนของการผิดศีลหรือเปล่าเจ้าคะ คือถ้าพูดเรื่องของการผิดศีลในลักษณะที่เป็นบาปเนี่ยมันก็ต้องมีเจตนาที่จะล่วงละเมิดอย่างเวลาเรารับศีลเนี่ยนะเราพูดเป็นภาษาบาลีแต่ถ้าแปลแล้วเนี่ยก็แปลว่าเจตนาที่จะละเว้นจากการฆ่าสัตว์นะปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยเจตนาละเว้นจากการลักทรัพย์นะอทินนาทานาเวรมณีเนี่ยคือแต่ละข้อเนี่ยจะมีคำว่าเจตนาที่จะละเว้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยศีลเนี่ยถ้าหากว่าผิดศีลเนี่ยในความหมายที่เป็นบาปเนี่ยหรือความหมายตามเจตนาของศีลเนี่ยก็ต้องมีความตั้งใจหรือเจตนาเข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วย ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำบางอย่างไปโดยไม่ได้เจตนานะคะบางทีอย่างเช่นว่าไปไหนมาทานข้าวหรือยังเราอาจจะตอบแค่ว่าทานแล้วที่เราอาจจะยังไม่ได้ทานเนี่ยค่ะการที่เราไม่ได้มีเจตนาแน่ชัดที่จะโกหกหรือเบียดเบียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าผิดศีลไหมเจ้าคะ คือเราอาจจะไม่มีเจตนาที่จะโกหกแต่เราอาจจะมีเจตนาที่จะตัดเรื่องให้มันสั้นหรือว่าจะพูดให้มันจบเร็วๆ เราก็เลยพูดอย่างนั้นไอ้เจตนาตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นอันนึงที่อาจจะทำให้เกิดนิสัยนะที่ทำให้เราชอบพูดแบบพุ่นๆสั้นๆหรือตัดลำคาญซึ่งก็อาจจะก่อปัญหาขึ้นได้ในอนาคตใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนเราไม่ได้มีเจตนาที่จะโกหก ต่เจตนาที่ทำให้เราพูดอย่างนั้นเนี่ยมันมีอยู่ใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงด้วย แต่ว่าอย่างที่โยมเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดว่าแบบไม่รักษาศีลห้าเนี่ยนะคะข้ามหน้าอาจจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์จริงไหมเจ้าคะ อ๋อมันแล้วแต่กรณีนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีคนจำนวนน้อยที่อาจจะฆ่าคนไม่ใช่ฆ่าแต่งเดียวฆ่าคนอาจจะลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแต่ก็มีหลายท่านที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลายท่านเมื่อได้เสียชีวิตก็ได้ไปเกิดในสุคติทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านทำความดีมากกว่าอาจจะทำชั่วทำไม่ถูกเนี่ยครั้งสองครั้งบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เมาติดสุรานะอย่างมีพระราชาเนี่ยหรือเจ้าชายเนี่ยองค์หนึ่งในสายพุทธกาลเนี่ยนะก็เป็นคนที่เรียกว่าติดสุราแต่ว่าเมื่อสิ้นชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าท่านนั้นได้เป็นโสดาบันก็มีคนเขาวิจารณ์ตำหนิพุทธเจ้าว่าไปพูดอย่างนั้นได้อย่างไรใช่ไหมเพราะคนคนนี้เนี่ยก็เรียกว่าที่เมาแต่พุทธเจ้าก็อธิบายว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาได้มีจิตตั้งมั่นในศีลนะแล้วก็เกิดสัมมาทิฏฐิเห็นธรรมขึ้นมาก็ทำให้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก่อนที่จะสิ้นชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีตัวอย่างเยอะของคนที่ผิดศีลนะแต่เนื่องจากไม่ได้ทำเป็นอาจินแล้วก็หรืออาจจะทำเป็นอาจินแต่ว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเขาในวาระสุดท้ายของเขาเนี่ยหรือในช่วงสุดท้ายเนี่ยก็สามารถจะทำให้ไปสู่สุคติได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนมันต้องพิจารณาเป็นกรณีต้องมองแบบแบ่งแยก ดังนั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตก่อนที่จะเสียชีวิตนั่นก็สำคัญที่สุดหรือเปล่าคะ สำคัญนั่นคือโอกาสสุดท้ายที่จะสามารถทำกรรมดีเพื่อที่จะพลิกชีวิตนะหรือพลิกความคิดเนี่ยให้เป็นไปในทางกุศลหรือเกิดปัญญาได้แต่ก็ไม่ควรจะรอให้ถึงตอนใกล้จะหมดลมยิ่งมีความรู้ตัวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่เป็นกุศลมั่นคงในใจสิกขามากเท่าไหร่ยิ่งดีมากเท่านั้น ค่ะดังนั้นก็สงสัยว่าศีลห้านี่จริงๆแล้วบัญญัติมาจากอะไรคะเป็นอย่างเช่นว่าไม่ฆ่าสัตว์จริงๆมันมีการทำความไม่ดีอีกมากมายแต่ว่าทำไมศีลห้ามันถึงจะมีตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5อันนี้มันสำคัญยังไงคะ คือถ้าพูดถึงความเป็นมาแล้วเนี่ยศีล5ก็คือศีลที่มีมาก่อนสมัยพุทธกาลมีมาก่อนสมัยพระพุทธเจ้าเป็นศีลที่ทุกคนหรือทุกวัฒนธรรมหรือว่าในคำสอนส่วนใหญ่ของอินเดียในเวลานั้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นพื้นฐานในการทำให้ชีวิตและสังคมมีความสุขนะคือถ้าผิดศีล5เนี่ยมันเกิดปัญหาแต่ไม่ได้หมายความว่าศีลมีเท่านั้นที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยในคัมภีร์เนี่ยท่านจะพูดถึงหลักธรรมที่เรียกว่ากุศลกรรมบทกุศลกรรมบท10เนี่ยมากกว่าศีล5นะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าทั้งที่ในพระไตรปิฎกเนี่ยพูดถึงกุศลกรรมบท10มากกว่าศีล5แต่ว่าพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยเรากับคิดถึงศีล5แล้วก็เราไม่เคยรู้จักเรื่องกุศลกรรมบท10ซึ่งอาตมาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวพุทธเราเนี่ยควรจะให้ความสำคัญกับกุศลกรรมบท10มากกว่าเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องของการทำจิตด้วยการทำใจให้มีมโนกรรมที่เป็นกุศลคือไม่พยาบาทไม่โกรธแล้วก็มีสมาธิ ง ั้ นก็ในฉันนึกว่าเธอบอก1 นาทีก็ต้องเวลาถามต่อใช่ไหม 3 เหรอแล้วอย่างนี้เวลาที่เธอโชว์จะบอก1 นาทีเพราะหมอจะได้คิดว่าจะถามต่อหรือจะหันมา ก็3 นาทีก็หันมา ได้แล้วเหรอ เพราะว่าสรุปเดี๋ยวมันยาวแล้วเป็นโฆษณาให้ อ๋อไม่เห็นทุกทีเขียนว่า1 นาทีหลังไ อยู่ในสารีก็เลยจะสรุปกับพระอาจารย์ว่าเอ๊ะสรุปแล้วศีลห้าดีขึ้นนะสรุปแล้วศีลห้าแล้วกุศลการบวชศีลที่กุศลการบวชศีลที่สำคัญกว่านะคะ ในพระไตรปิฎกนะจะพูดถึงกุศลกรรมบทศีลมากกว่า แต่ว่าคนเราสำคัญที่ศีลห้ามากกว่า คือในวัฒนธรรมไทยชาวพุทธไทยเราจะให้ความสำคัญกับศีลห้ามากกว่า ต่อก็ได้เลยเพราะว่ายังถามไม่จบไงกำลังจะถามเรื่องศีลห้าเราเลยเห็นเอ๊ะเธอมาทำไปไวตรงนี้ฉันก็เลยนึกว่าฉันน่าจะหยุดแล้วแต่ที่สามนาทีแต่ว่ายังพูดได้อีกหน่อยใช่ไหม ค ือหมอจะสรุปคุยกับท่านอีกเรื่องนึงตรงที่ว่าอะไรแหละกุศลกรรมบทศีลกับศีลห้านี่มันจะต่างกันยังไงแล้วอะไรมันจำเป็น หมอคุยเพื่อนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดตัดต่อมาบางส่วนจะต้องจบตัดต่อไปเลยครับแต่ว่าจะบอกคือว่าเวลาตามทันที ใช่ใช่เพราะไม่ให้หมอยังไปนอกอยู่หมอยังเอ๊ะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ท่านผู้ชมจะงงไงว่าสรุปแล้วควรจะถือศีลห้าหรือควรจะถือกุศลกรรมบทศีลอะไรอย่างเงี้ยพอดีมันยังรู้สึกยังพูดไม่จบแต่จะเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่ามาตรงนี้คือแปลว่าสามนาทีนะหมอพูดต่อไปอีกนิดนึง อีกครั้งนึงคือสิบนาทีจะหมดเวลา โอเคหมอจะได้รู้ว่าเธอมาไกลๆตรงนี้จะได้เข้าใจแล้วแม่กำลังงงโอเคงั้นก็เดี๋ยวขอทำต่อนิดนึงนะ ครับพร้อมนะครับ5 4 3 สรุปแล้วในทางศาสนาพูดเนี่ยกุศลบทศีลนี่สำคัญแต่ว่าทั่วไปแล้วในบัญญัติแค่ศีลห้าในความต่างกันตรงอะไรมันสำคัญกว่ากันเจ้าคะหรือว่า คือถ้าพูดถึงความครอบคลุมน ะ ของชีวิตที่ดีงามเนี่ยกุศลกรรมบทศีลเนี่ยจะสำคัญกว่าเพราะว่าจะครอบคลุมทั้งเรื่องกายวาจาแล้วก็ใจ3ข้อสุดท้ายเนี่ยในกุศลกรรมบทศีลเนี่ยจะเป็นเรื่องความไม่พยาบาทเรื่องความไม่โลภนะแล้วก็รวมถึงเรื่องวิชาทิฏฐิการมีสัมมาทิฏฐิใช่ไหมก็คือว่าละความโลภความโกรธความหลงนั่นเองนะในศีลห้านี่จะไม่มีเรื่องใจจะมีแต่เรื่องกายวาจาแต่ถามว่าอะไรทำได้ยากกว่ากุศลกรรมบทศีลทำได้ยากกว่าศีลห้าทำได้ง่ายกว่าแต่ว่าคนเราถ้าต้องการพัฒนาชีวิตที่ดีเนี่ยก็ควรจะก้าวจากศีลห้าไปสู่กุศลกรรมบทศีลนะเพราะว่ามันจะครอบคลุมเรื่องการฝึกฝนทั้งกายวาจาใจอย่างครบถ้วน เรามาคุยกันเรื่องของศีลนะคะสรุปแล้วนี่ยังไงจ๊ะศีลก็ยังสำคัญนะคะสำหรับทุกคนเพื่อจะเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและไม่เบียดเบียนกันนะคะแล้วก็จะต้องประกอบไปด้วยเจตนาทีนี้เจตนาอย่างเดียวก็คงต้องดูอย่างอื่นด้วยนะคะบางทีเจตนาเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราทำความดีมามากมันก็ไม่ทำให้เราตกนรกค่ะที่มีคนถามเข้ามาว่าถ้าเกิดผิดศีลห้าแล้วตกนรกทุกครั้งไปหรือไม่ก็อาจจะไม่จำเป็นนะคะแล้วเราก็ได้ความรู้เรื่องของกุศลกรรมหมดศีลนะคะเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะเราก็จะได้เห็นความแตกต่างกันนะคะระหว่างศีลกับกุศลกรรมหมดศีลนะคะเราจะพูดเน้นลงไปในรายละเอียดนะคะว่าเรื่องของกุศลกรรมหมดมีเรื่องดีใจเข้ามาเกี่ยวข้องตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ต่างกับศีลอย่างไรนะคะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วพบกันในตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวท่านตัดต่อเองนะซึ่งก็เรางงๆสรุปไปสรุปมาผู้สูงแล้วความหมดจิตเป็นเรื่องของจิตใจ มีเรื่องจิตใจด้วย เดี๋ยวจะถามเป็นทุกข้ออาจารย์จำได้แต่ต้องจำได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวถามเรื่องศีลก่อนกุศลกรรมบทศีลมากกว่าเพราะเป็นเรื่องของจิตใจนะคะตอนหน้านะคะเราจะพูดลงรายละเอียดในเรื่อง กลัวกระโดนมัน สามเด็ก มันจะมัวกลับบ้านจ้าจ้าม กลัวลืมเหร อที่ไม่ลืมไงที่ที่ขอได้ฝากเลย ฆ่าเชื้อโรคเนี่ยเราก็เชื้อโรคนี่ก็ถือเป็นสิ่งมีชีวิตนะแต่ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นกรรมเล็กน้อยนะที่จริงแล้วเวลาเรากินยาเราก็ไม่ได้คิดจะฆ่าเชื้อโรคเป็นหลักแต่เราคิดว่าเพื่อทำให้มีสุขภาพดีคนสมัยก่อนหรือคนชาวบ้านทั่วไปก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีเชื้อโรคหรือเปล่าแต่เขารู้ว่ากินยาแล้วมันหายก็ไม่ได้เจตนาที่จะกินเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะเพราะว่าความคิดเรื่องเชื้อโรคอาจจะไม่มีในหัวเขาว่ามันทำให้เขาป่วยใช่ไหมมันก็เป็นหวัดเนี่ยคัดจมูกเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่คัดจมูกเนี่ยมันเป็นเพราะมีเชื้อโรคอยู่เขากินยาแต่เพื่อมียาเข้าไปฆ่าเชื้อนะซึ่งเขาไม่รู้แต่ถึงรู้เนี่ยแต่มาเราคิดว่าเป็นกรรมที่เล็กน้อยนะคือกรรมนี่มันมีหลายระดับเช่นถ้าฆ่ามนุษย์นี่ถือเป็นกรรมหนักแต่ว่ามนุษย์ก็มีหลายแบบถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือฆ่าพระอรหันต์เนี่ยก็ถือว่าหนักสุดเรียกอนันตริยกรรมนะเพราะฉะนั้นตีเนี่ยมันมีหลายระดับหลายขั้นนะเชื้อโรคนี่ก็อาจจะผิดศีลในทางที่เป็นชีวิตแต่ว่ามันก็เล็กน้อยมากใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันศีลมันจะมีหลายระดับมากนะ แล้วอย่างฆ่าต้นไม้ล่ะคะต้นไม้นี่ถือเป็นสิ่งมีชีวิตไหมเจ ้ าคะ ในทางพุทธศาสนาก็สำหรับคารวะนี่ก็ไม่ถือเป็นสิ่งที่ผิดนะแต่สำหรับพระเนี่ยก็ถือว่าการที่ทำให้ต้นไม้ตายเช่นตัดต้นไม้เนี่ยก็ถือว่าผิดในผิดศีลบทนะเพราะอันนี้อาจก็จะอธิบายว่ามีความเชื่อว่าต้นไม้จริงๆหรอกไม่ได้มีชีวิตหรอกเพียงแต่ว่าอาจจะมีเทวดาอารักขาเทวดาอยู ่ก็ถ ้ าเกิดอย่างเราผิดศีลพวกเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะสะสมไปนานๆเราก็ได้รับกรรมตรงนั้นไหมเจ ้ าคะ อ๋อมันคงไม่ถึงขนาดนั้นนะอันนี้เราก็ต้องระวังด้วยนะว่าเวลาผิดศีลแล้วเนี่ยแล้วเราแม้อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นทำมดตายตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างแต่ถ้าเราไปยึดติดถือมั่นกับการกระทำนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้จิตเศร้าหมองเศร้าหมองเกินเหตุนะซึ่งเราควรจะรู้จักปล่อยวางแน่นอนเราต้องไม่ประมาทเราต้องระมัดระวังมากขึ้นแต่จะไปแบกเอาศีลเอาความรู้สึกผิดนั้นเนี่ยมาจนกระทั่งทำให้ตัวเองไม่มีความสุขก็มีนะคนบางคนตบยุงแล้วก็เหยียบมดนะแล้วก็มีความทุกข์บางทีตายไปแล้วนี่ก็ยังก่อนตายก็ยังรู้สึกผิดกับสิ่งนี้สามารถจะไปอบายได้จากความยึดติดหรือมั่นในความผิดพลาดของตัว ค่ะในวันข้อ2นะคะพูดถึงเรื่องของการลักทรัพย์เนี่ยค่ะการลักทรัพย์เนี่ยมันหมายถึงการขโมยแต่ถ้าบางอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเราหยิบติดมือไปโดยไม่ตั้งใจอย่างนี้นะคะถือเป็นการลักทรัพย์ไหมเจ้าคะ มันก็เป็นวิสาสะนะเป็นการถือวิสาสะซึ่งก็ไม่ควรทำเพราะว่ามันก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นให้แก่เจ้าของที่จริงแล้วเนี่ยคำว่าขโมยเนี่ยมันมีหลายอย่างนะแม้แต่การโกงนะก็ถือว่าเป็นการขโมยได้โดยที่เราจะไม่ได้หยิบติดมือไปแต่เพียงแค่ว่าบัญชีเนี่ยมันย้ายจากบัญชีของเขามาอยู่ในบัญชีของเราเราจะไม่เห็นเงินเป็นรูปธรรมแต่ว่าถ้าเราโกงยักยอกอันนี้ก็ผิดศีลข้อ2นะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่เราแบบติดไม้ติดมือไปโดยไม่เจตนาถึงแม้จะเป็นประการหนึ่งได้ก็ถือว่าผิดศีลใช่ไหมเจ้าคะแต่เป็นระดับที่ต่ำๆหน่อยระดับแบบเจตนาน้อย ๆคือถ้าเราเจตนาเพื่อที่เอาไปนะอันนั้นเนี่ยมันก็ผิดไง แต่ถ้าเอาไปโดยไม่เจตนา เอาซึ่งอาจจะขอยืมไปหน่อย ก็ จะไปใช้แต่แล้วลืมคืนนั้นนั่นเนี่ยมันไม่ใช่ผิดศีลข้อนี ้ แต่มันเป็นมันจะมีปัญหาเพราะมันผิดธรรมตรงที่ว่า ความหลงลืมความละเลยน ะ การที่ไม่มีความระมัดระวังน ะ มันก็มีความผิดตรงนี้คือจะเรียกง่ายๆคือผิดธรรมจะไม่ผิดศีลที่จริงศีลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในศีลข้อ2ตรงที่ว่าเรามีความตั้งใจที่จะขโมย มันก็คือการว่าเจตนาอย่างเช่นบางทีไม่ปิดมือไปจริงๆกลับมาบ้านอ้าวทำไมมันอยู่ตรงนี้ได้อันนั้นก็คือจริงๆถ้าไม่มีเจตนาตรงนั้นก็ไม่ถือว่าผิดศีลใช่ไหมเจ้าค ่ะก็ถ้ามีความตั้งใจจริงก็ควรจะหาโอกาสไปคืนเขาซะ อ ๋ อโอเคค่ะแล้วมาถึงข้อ3นะคะเรื่องของความประพฤติในกามเนี่ยค่ะอย่างสมมติว่ามีสามีภรรยาแล้วก็มีไปมีคนอื่นเนี่ยค่ะผิดศีลทั้งสองฝั่งหรือว่าเฉพาะฝั่งที่สมมติเอาง่ายๆดีกว่าค่ะสมมติว่าผู้หญิงผู้ชายแล้วผู้ชายจะมีเมียน้อยอย่างเงี้ยค่ะว่าแล้วเนี่ยถือว่าผู้ชายผิดศีลด้วยไหมคะหรือว่าเมียน้อยผิดศีลหรือทั้งคู่คะ ผู้ชายผิดอยู่แล้วเพราะว่าผู้ชายนี่ก็คือถ้าเกิดว่าภรรยาไม่รับรู้ไม่รับทราบใช่ไหมอันนี้ก็ผิดศีลแต่ถ้าผู้หญิงหรือเมียน้อยเนี่ยเขาไม่รับรู้ไม่รู้ว่าผู้ชายเนี่ยมีภรรยามาก่อนแล้วนะมันก็จะเรียกว่าผู้หญิงเนี่ยผิดเมียน้อยเนี่ยผิดศีลไม่ได้ใช่ไหมเพราะเขาไม่รู้ว่าผู้ชายนี่มีเจ้าของแล้วนะ แต่ถ้าเกิดว่ารู้ก็คือผิดทั้งคู่ ใช่ แล้วทีนี้มันมีระดับของการผิดไหมคะตรงนี้หรือว่าอย่างนี้ก็คือถือว่าเป็นระดับหนักแล้วหรือว่าจริงๆสมมติยกตัวอย่างถ้าผิดศีลตรงนี้นะภรรยาทราบภรรยาฆ่าตัวตายก็ถือว่าอันนี้ทำผิดศีลหนักแต่ถ้าภรรยาทราบแล้วภรรยาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เฉยๆแค่ทุกข์ใจเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการผิดศีลครั้งนี้ก็เบามันมีระดับความเข้มข้นของการผิดศีลตรงนี้ไหมมันจะ ค่ะมันมีระดับด้วยว่าอย่างเช่นเมียน้อยภรรยาน้อยนี่เขามีคู่ครองหรือยังใช่ไหมถ้าเขามีคู่ครองแล้วอันนั้นก็หนักขึ้นเพราะว่าสองต่อเลยเพราะว่าเราละเมิดจิตใจของภรรยาของเราด้วยแล้วเราก็ไปละเมิดจิตใจของสามีของเขาด้วยใช่ไหมอันนี้มันก็หนักหรือว่าเราไปมีเมียน้อยแล้วนะแล้วก็เราก็ละเลยมีหลวงนะเราทำร้ายจิตใจเขามากกว่านั้นเราไม่ดูแลใจใส่เขาเราทะเลาะเราดูหมิ่นเหยียดหยามเขาอันนี้มันก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ แต่ถ้าเกิดว่ายังมีการรับผิดชอบที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ยังลดระดับของความผิดศีลลงมาถ้าเกิดว่าดูแลครอบครัวอย่างดีแต่ก็ไปมีครอบครัวนึงอะไรอย่างเง ี้ ยค่ะ ถ้าเกิดว่า อย่างที่ทั้งสองครอบครัว ถ้าเป็นการล่วงละเมิดเขาด้วยนะ ค ือยังคือต้องยอมรับก่อนว่าการสิ่งข้อ3นี่ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการมีภรรยาหลายคนในสังคมไทยสมัยก่อนในทุกวัฒนธรรมเนี่ยผู้ชายก็มีภรรยาหลายคนอย่างเปิดเผยเช่นขุนนางหรือพระราชาใช่ไหมสังคมไทยสมัยก่อนก็หรือสังคมโบราณสมัยก่อนก็ไม่ถือว่านี่คือการผิดศีลข้อ3ใช่ไหมเพราะว่าภรรยาทุกคนได้รับรู้ว่าสามีนั้นเนี่ยมีคู่ครองมากกว่าหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องในเรื่องของกามสังวรคือแก่แล้วก็ยังมีหนูมีเมียอายุ15-16แล้วก็มีเมียหลายคนอันนี้ธรรมพุทธศาสนาถือว่าไม่มีกามสังวรนะผิดธรรม แต่ ไม่ผิดศีลข้อ3นะอันนี้มันก็แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าสังคมไทยถือว่าต้องมีผัวเดียวเมียเดียวและทั้งสองฝ่ายเวลาแต่งงานก็ยอมรับในข้อตกลงนี้ว่าฉันจะอยู่ด้วยกันไปจนตายจะไม่นอกใจกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไปมีเมียน้อยก็แสดงว่าเรานอกใจเพราะเราผิดข้อตกลงผิดศีลข้อ3มีความหมายตรงนี้ ค่ะงั้นแสดงว่าศีลก็อ้างอิงขั้นนิยมของสังคมในแต่ละขนาดด้วยเหมือนก ัน คืออ้างอิงขั้นนิยมแต่ว่าสำคัญคือว่าความยอมรับของทุกฝ่ายทุกฝ่ายเนี่ยเขาเข้าใจว่าอย่างไรเขาเข้าใจว่าสามีของฉันเนี่ยมีฉันคนเดียวนะที่เป็นคู่ครองแต่สามีกลับไปมีคนอื่นโดยที่ฉันไม่รู้โดยที่ฝ่ายหญิงไม่รู้อันนี้ก็ถือว่าเราไม่ข้อตกลงอันนี้ถือว่าโกหกอันนี้ถือว่าไม่ซื่อสัตย์ แล้วถ้าในกรณีที่ว่าไม่ได้มีคนอื่นแค่แอบชอบคนอื่นเฉยๆสมมติว่าไปเจออีกคนนึงแล้วก็แค่ชอบกันแต่ไม่ได้มี หรือความชื่นชมนี่คือผิดศีลไหมคะ ถ้าเป็นเรื่องของจิตใจนะศีลนี่ไม่ครอบคลุมยกเว้นแต่เรื่องที่เป็นเจตนานะแต่ถ้าเป็นเรื่องรู้สึกในใจเนี่ยนะอันนั้นเนี่ยไม่ผิดศีลศีลเนี่ยจะต้องเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาถ้ามีการกระทำแต่ไม่เจตนาก็ไม่ถือว่าผิดศีล ค่ะละเอียดแล้วก็ที่ศีลก็คือการพูดคำอะไรนะโกหกไม่โกหกแล้วคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดเหล่านี้ก็เป็นผิดศีลไหมคะ ก็จริงๆก็อยู่ในข้อนี้แหละนะแต่โกหกนี่เป็นเรื่องหลักโกหกนี่มุ่งหมายหลอกลวงมันก็เบามันก็หนักแต่ถ้าว่าโกหกเพื่อตัดรำคาญหรือว่าไปไหนมาก็บอกว่ามีอะไรบอกไม่มีอะไรเนี่ยบางทีมันพูดด้วยความเคยชินไม่ได้ตั้งใจจะหลอกลวงอันนั้นก็เบาหน่อยใช่ไหมแต่พูดถ้าพูดต้องการหลอกลวงเขาเนี่ยมันก็ผิด อย่างพูดคอเจอร์เยอะๆนี่ก็ผิดศีลนะคะ ก็ผิดศีลแต่ว่าจะเบาการหลอกลวงนะแต่ว่ามันก่อความรำคาญให้กับคนอื่น แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเรื่องของสุราเมรัยอะค่ะซึ่งมีคนสงสัยกันมากเลยนะคะว่าจะผิดศีลหรือไม่นะคะว่าทำไมถึงต้องผิดศีลด้วยเมื่อบางทีเราดื่มแล้วเราก็กลับไปนอนพักที่บ้านไม่ได้เบียดเบียนใครทำไมถึงจะต้องอยู่ในข้อที่ผิดศีลแล้วก็ระดับความเข้มข้นของการผิดศีลนั้นมีมากไหมเจ้าคะ เพราะว่าสุราเมรัยเนี่ยมันเป็นสิ่งเสพติดนะแล้วก็โอกาสหรือแนวโน้มที่จะเสพติดจนกระทั่งมึนเมาเสียสัมปชัญญะเนี่ยมันเกิดขึ้นมากนะไม่งั้นคนผลิตเหล้าไม่รวยนะเพราะว่าเสพแล้วเนี่ยก็จะเสพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งก็จะทำให้เกิดความหลงตัวลืมตนและไปทำร้ายคนอื่นสุขภาพก็แย่แต่ศีลเนี่ยจะเน้นเรื่องการไปทำร้ายคนอื่นเพราะความหลงเพราะความเมามายทำร้ายคนใกล้ชิดในครอบครัวรวมไปถึงทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนาที่จะทำร้ายหรือไม่เจตนาก็ตามเช่นขับรถด้วยความมึนเมาแล้วก็ไปชนเขาตาย ถ้าเกิดว่าดื่มเหล้าแล้วกลับไปนอนเลยถือว่าผิดศีลไหมเจ้าคะ ก็ผิดแต่ว่าเบา เบาน ะ นะคะสรุปก็ในเรื่องของศีล5นะคะก็ยังมีลงรายละเอียดถึงระดับการผิดศีลนะการผิดศีลนี้ก็มีว่าก่อความเดือดร้อนแค่ไหนอย่างไรระดับความเข้มข้นของผลการที่ได้ก็ต่างกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ขึ้นกับเจตนาด้วยนะคะในตอนต่อไปเราก็จะพูดถึงในเรื่องของกุศลกรรมบทจิตกันค่ะแสดงว่าสีนี้ก็ละเอียดมากเลยค่ะท่านถ้าสีนี้ก็ละเอียด อ๋อก็คือสุดท้ายก็ต้องอาศัยสตินี่แหละแล้วก็ปัญญาที่จะมาช่วยในการทำให้มันอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมศีลเนี่ยจะเป็นเรื่องกายวาจาแต่กุศลกรรมบทศีลเนี่ยจะมีเรื่องใจเข้ามาพ่วงด้วยกุศลกรรมบทศีลก็คือศีล5นั่นเองแต่ว่าแยกกระจายออกมาเป็น7กระจายมาข้อเรื่องของการพูดปดพูดเพ้อเจ้อคือจะมีกรรม4วาจา3แล้วก็มโนกรรม3นะ7ข้อแรกเนี่ยก็คือศีล5นั่นเองจะมีเพิ่มมาคือ3ข้อหลังเป็นเรื่องมโนกรรมก็คือว่าพูดง่ายนะก็คือว่าไม่โกรธไม่โลภนะแล้วก็มีสมาธินะซึ่งอันนี้เนี่ยจะครอบคลุมทุกมิติของมนุษย์เพราะมนุษย์เราเนี่ยมีกายวาจาแล้วก็มีใจศีลเนี่ยบางทีใจเนี่ยอาจจะยังมีความโลภแต่ว่าก็ระงับจับยั้งไว้ก็เลยไม่ไปลักขโมยใจจะมีความโกรธแต่ว่ากลัวกฎหมายกลัวบ้านเมืองถูกมีปัญหาก็เลยไม่ไป ไม่ไปทำร้ายใครนะแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยคนเราจะมีความสุขได้เนี่ยก็ต้องดูแลจิตใจให้ของตัวเองให้ดีไม่มีความโลภไม่มีความโกรธหรือพยาบาทแล้วก็มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิ ก็คือไม่หลง ใช่ สาม ใช่สามข้อแรกสามข้อหลังเนี่ยก็คือเรื่องโลภโกรธหลงทำไงคนเราจะเบาบางจากโลภโกรธหลงก็คือมีสามข้อสุดท้ายในกุศลกรรมบทสิบนะซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราควรจะมีมากๆนะเพราะไม่งั้นเราจะไปติดแค่เรื่องกายวาจาแต่เราไม่ดูแลเรื่องจิตใจ แต่ว่าท่านที่เคยฟังมาก็คือว่าเรื่องของจิตใจสำคัญที่สุดแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยที่ฟังมาเหมือนกับอย่างเช่นว่าอันนี้ไม่ทราบถูกต้องไหมคะที่ว่าบางทีไปบ้าดาราอย่างเงี้ยค่ะโดยจิตใจไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็ถือว่าผิดศีลแล้วแต่ผิดศีลในระดับของใจอันนี้เกี่ยวข้องไหมคะ อันนี้บ้าดาราเป็นยังไง หมายถึงว่าชอบดาราคนนี้อะไรเงี้ยอย่างผู้หญิงก็อาจจะชอบดาราผู้ชายคนนี้มากอะไรเงี้ยสมมติดาราไปที่ไหนก็ต้องแบบว่าหาโอกาสไปดูเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ค่ะเคยได้ยินมาว่าก็ถือว่าผิดศีลแต่ว่าเป็นผิดศีลในระดับของไม่มากเป็นเรื่องของมโนกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมโนกรรมมันไม่ได้รวมอยู่ในศีลใช่ไหมคะ ใช่ ดังนั้นเนี่ยการบ้าดาราก็ไม่ถือว่าผิดศีล ไม่ผิดศีลในศีลที่เรียกว่าศีล5ใช่ไหม แต่ผิดกุศลกรรมบท10หรือเปล่ าแล้วก็อาจจะผิดศีล8ก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่ถืออ่ะศีล8คือว่าไม่ทำตัวให้สนุกสนานไปกับเสียงเพลงดนตรีใช่ไหมคนที่บ้าดาราเนี่ยก็จะเรียกว่าจะพาตัวเองเข้าไปจมอยู่กับความบันเทิงเริงรมย์ถึงบ้าดาราแต่ถ้าเขาไม่ถือศีลหรือไม่สมาทานศีลแปดเขาก็ไม่ผิดศีลใช่ไหมแต่ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องว่าปล่อยใจให้ลุ่มหลงนะมันก็อาจจะไปกระทบกับกุศลกรรมบทสิบนะซึ่งก็ควรจะรักษาเอาไว้นะเพราะว่าถ้ารักษาไว้เนี่ยคือไอ้ความหลงดารานี่ก็ถือว่าเป็นตัณหาหรือราคะอย่างหนึ่งใช่ไหมอยากเข้าใกล้อยากได้สัมผัสเนื้อตัวนะอยากฟังเสียงของเขาอันนี้มันก็เป็นเรื่องของราคะซึ่งก็จัดอยู่ในฝ่ายของโลภะนะแต่ว่าถ้าหาว่าดูแลพฤติกรรมของตัวให้พอเหมาะมันก็ไม่เกิดปัญหาหรือถ้ามีสตินะก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ ่ค่ะนั่นคือว่ากุศลกรรมบทสิบก็เหมือนกับว่ากรรมที่ทำให้เป็นกุศลให้อยู่ในทางที่เป็นกุศลให้ลดความโลภโกรธหลงให้ลดลงใช่ไหมคะแล้วก็ไอ้พวกนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องใช้สติและปัญญาในการรักษาตรงนี้ใช่ไหมคะ ใช่ ว่าคนหนึ่งคนเนี่ยจะสามารถรักษาศีลได้ต้องอาศัยต้องมีสติปัญญาอะไรอีกนะหรือว่าจะ ต้องคือ สมาธิอะไรเนี่ยค ่ ะ สติปัญญาสติแล้วก็ปัญญาเนี่ยคือพื้นฐานเลยเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่มีสติมันก็หลงมันก็เผลอนะหลงนี่หลงเข้าไปในอารมณ์เข้าไปในอารมณ์โกรธอยากจะตอบโต้จะพยาบาทหรือว่าหลงในการอยากได้ใครดีอภิชาเนี่ยถ้าเป็นภาษาบาลีคือตัวนี้ในกุศลกรรมบทสิบแต่เราเรียกง่ายๆคือความโลภนะไม่ใช่โลภทรัพย์อย่างเดียวโลภในคนในรสสัมผัสด้วยก็ได้ถ้าเรามีสติแล้วก็ไม่หลงเข้าไปในสิ่งเหล่านั้นและถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเห็นโทษของความหลงในอารมณ์เหล่านั้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะหลุดจากอารมณ์เหล่านั้นได้อย่างไรเช่นเราก็จะดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยพาเราจมเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นนะเราจะพยายามทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ใช้เวลามีประโยชน์แทนที่จะมัวแต่ดูหนังฟังเพลงหรือว่าปล่อยใจลอยอยากจะไปอยู่ใกล้ชิดดารานะสติและปัญญามันจะช่วยได้มากนะ สรุปนะคะท่านผู้ชมนะคะในเรื่องของศีลและกุศลกรรมบทสิบนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานจำเป็นนะคะแต่ว่ากุศลกรรมบทสิบจำเป็นยิ่งกว่าในคนที่เป็นชาวพุทธเพราะว่าจะเป็นทางเดินของกุศลนะคะซึ่งประกอบไปด้วยจิตใจเป็นสำคัญ แต่ในทั้งนั้นนะคะบางคนก็บอกว่ารักษาศีลเนี่ยยากยากบางคนก็บอกว่ารักษาศีลเนี่ยง่ายง่ายดังนั้นเนี่ยเราได้คำตอบนะคะว่าขึ้นอยู่กับสติแล้วก็ปัญญาเราก็ต้องพัฒนาเรื่องของสติแล้วก็ปัญญานะคะให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องได้บนโลกใบนี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะวันนี้เวลาเราก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอบพระคุณ อาจารย์ให ้สารมากเลยนะคะที่ท่านได้เมตตาในรายการของเรามาตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับศีลนะคะตอนต่อไปนะคะเราก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มีคำถามท่านผู้ชมมาอีกนะคะแต่วันนี้เวลาก็หมด